dé ba mu sét foraat tabala yi ba mu dëgër mismaar yi mooy tama yu ndaw yi ñu foor ko di yéen ñëpp léttu jànk ji gënn jeeg gi ñii yëpp ci kaw tax ko ñu di wasaare tàndarma ñii fëlër ñii di sani li bi doo ma daa njool ma wéy na mante bu werte la sol kaalo kaalo bu weex xërënk laay ci guddim gi mel ni jëntëb di jubba ci laa yi nuur samaraati wal ardi masalan li tamiskat fi al misbaxam al misbaxu fi sujazatin sujazatuka ana kaw xaamon duruyam yoo xam ne ministériti mbarakatin seytan la sartiya wala xarbiya yakadu sultana du wala lam tan tas naarin nuurum ala nuur yàpp ko tapp الاقتصاد بلد وحيث كل معنى حيث الحقير وحيث بيت الله حيث الحجر حيث فرض من الله حتى إذا هرب المطار يا مقتل إنك مقتل من خيرهم المنتقى بسائر أكرم صلى الله عليه كما يليق بقدره دار البرية مجاه يعني ودليل هذا وبسة رأسي في ذاك مثلي بكل ويمن لي به من لي به من دمر فأنا له وأنا له سأل وأزوره وضجيعه يوتر أهل البحر أشره وكان شوق يشوق إلى البقاع الحياة أنت تشفي كل ما فيك عبد العزيز أعلم القلب أوصيك وصية أنت تشفي كل ما فيك إذا الزمان لذي عم الفساد بيك ولا تحدد فيه يصافيك عبد العزيز أعلم القلب أوصيك وصية عنك تشفي كل ما فيك أحب طرفك لا تبخس أخي أبدا ولا تكن أن تعادي من يعاديك عبد العزيز أعلم القلب أوصيك وصية عنك تشفي كل ما فيك فخذ طرفك لا تقص أخي أبدا ولا تعاني تعادي من يعاديك عبد العزيز أعلم القلب وصيك كل ما فيك ما دام المرء منه خائل منه. سمع يا جماعة بالرسالة سمع المقصد di tolok taxawayi gennawali nit selmu ko andak bolo mu di teneri ni war na nak def na capital ma dal don ni ni mo chef du village ni taxaw ci côté yi ben salum la jikal o koy ba mo don chef du village bok mo na yo كان ما جرى المصطفى تيجي المشروع أمي مكدوم ما دام جيبي ومن نتبين ومن بيبسير دولاس ما بوخمنا رمبانكو بغلنك نكو ألق العصر arab dañuy def buñuy woya señor yeup so jiddu arab buy tukki bu jube dekk ba mu wara dal dina sanni yatro way bu jugge dekk ba yor ko rek addu motax buñ day dalal dañ nan sanni sa yatu woya te ñu top mom la mo du leexu fofu ma dal jor ma ngay dem wa man bepp pinch ma ma mo xamna tare ya sene ko xol ñu lo na ñu ko alif al ahla bu ñu wax medina feta ci la gor ñu nekk ci la visa ci nekk ci la jangar yu nekk soo wàccee teñ di lay talxa di nga daje xayral am ni ngën ji dëkkaale ñun udumi ku mën a ganale am ni mooy ganale kat udumi nu yu dëkkal bari na ku mën gan te mënu la dëkk wàcce na waay wàcce na waay wàcce na mustafa tabale yaa ngi tëj jigéen ñaa ngi wal ñu ngi sañte sàmb di leen jigéen nga ngee sant rek sëñ ñu àgg chef de village ba ne yaa dogale ko ñu muus ca parke ga wala nas ba ne ko aliqil asa aliqil asa soo ko defee tey billahi talxa xayra al amni wal adami xaaj malik lan ni le nabi doon tontu gaa yi dégg naa ci xam naa ko ñu ne ko lu mu tontu mu ne lan birri wal ihsan bi way kat yi ñu ngay man firi kat la o ci ci bokk rek baaxul fatte du jawal de ci daayira ndar yoonu nañ ci ambro ko jitu nga ñu ak daayira yoof ku ci neuy bi nga la tey bo jor ne niñ ci ñaari am lopp ben man ben way kat waaw waay dama bëggoon gaay yi suñu gor gu baax gi liggéey ñu liggéey bu reuy bi ngeen may ma rek ma def ci 28 beut ñu ne tek rek déglu ko ba xamne li suñu sëriñ bu baax bi wax Sidi Abou Bakri ne ko nang nga tekkale waaye dembele déedéet القرآن كل جكنا واو تشبيه الأهل بالعدنة فلن كفك فكن غندا غندا بكنير يكتوتي توتي alfan ligey nako batay tashbihul ahla bi adna mom son yaay la ngay la sante bah na so kay bo do nga nga noppali ku be dewe na jab biwul ahla bil adna min wali alquran la ku ko la go xamne alquran rabbana ci ay duma jangale gi bisse ni bidal la no sama wa ci wa ma soro mu ken skati men kay mena merale ak modou may ko ko tasbihul ahla bil adna la خايلان جيسل بو نديو تو ديو ديف ني اني جورو مين ديو ماخ دينا جيندي دينا جيندي واي كات بوغي بوغي واتي اورو بوبتو سو رك مو جلا غوب ماو دو خامي سي رامي واي كات نيل بن دو واخ اك بان داي داخ نغم نونت دو واخ اك بان day ye ci ce ci yow do ngent bo ne ral mu ne perit ak net bu ñuy woy nit waxuma xalam de waxuma kora way ñuy woy mustafa nga na ni ni mu ngay faraat ci bunti aljelu fi ñu ubbi wallahi ñaa la wax lu ci dess ben kay kep kuy am habitude bu ñuy way nebi ngay def ni do amé loxo bu metti mukk way way man sopp ci jang ni woyuro baro porte suu ci ya char ya char wala ni yasar khayilan mustanfiha nasala law defena seen ci du ci dara ta tambe du ci dara ni du ci dara ci daj malik man nahu wala ni sal musula de ñu mustafa khailan di tontu de ñam mustanzi yi ñi koy sakku ko wacce na le ci ci len gi mo war ngeen di ma arrêté lo ma'muratun ci digel ni fekk jiri lañ ci kanam jiri lañ ci kanam gi len gi yar do na xeyu wurus nek ko ma na ndar mu fi di julu sin di def ni gaay yu def buñu def yi ñam gis ñu ko nek gis nako aw ma dira ay ter sama bop fi ñu gilen di ma amura ku ñu jox ordre la sa ci xini ku dekk lu ñu koy wax la xam nga lu xew sa ñu mo libéré leen ko ak na sa bitta sa mu rambal bopam ولم يزل قائلا مستنفيه مامورا شاطئ مسلم سلمات الزمي ما ظن من عند سابقا تنوح باب المسجد الارمي ايا القران جي سونو بروم دي واخ سيدي با نيو كير اك سين با كير ييب سونو دنج ديكو ديب يا ايها الذين امنوا استجيبوا مستسئلين استجيبوا إذا دعكم لما يؤيكم به لا يوقف منخر بدنكم يالنا يني دلت تي دند سن لين اوي تي كلي بير دند وي جيلين مو كوي دند نانكاي اوي كي دند الفان دفن خري ديغي دي يالنا يا ايوان لسينا امنو ين ياي گم تي دند استجبو وي جيلين اذا دعاكم لين او نان لين لله جنتي الله ولرسولي اقل ما يؤيكم ni jur dund ni jur seenu dund ni tax yalla wax lolu moy suñu dund gi du dund dundu bu de toftal to bala ko baye dab ko dund dundu nga fa de xewul kon bu ñen oye ci luy jur ngeen dund gi fa dund xew wuy jileen bokku la nak ajibu dalilay bokku istajibu bokku de parce que ajibu da yallahi ñi bañ ñepp ak ñi bañ ci duñu bok wa ya yalla sina amono bo gisee mu indi fi ci xabi def ki tajibu dafa bo ñoon ajibu ajibu moy firi ku jileen ñu ñeen o he ku jileen o tay yalla ku tam xam lu yidde ñu jël ci ah wala ñu mi jibta yalla fa lay su mu gisi am de ku tam xam lu ñu jël ci lede te wuy jé gënu jël ci la dé comme cheikh convoqué la top toujours al tati def na ko mo la ñu dédé mu raax dé ana ñu ñëwul dédé ñettal ba mu dem ñu ool ñëwul ñentel ba xam nga limuy wax jël leen ko jël yees wuy jé gën jël ay ci mo ñu ñu ñu jibda yalla yi fa lay ci ko ko mo tax yalla la tajibu may istajibu la wax ci xamne sëjëw lu mëfini gën gënë wujji ndax dama xamna soxlaan ci sa kan jégg ko fi aljëm ci sa kanam jégg ko fi fébaran fi liwo ngi fi ngelaw lan fi gën yene wujji le bobu wax bi wujji leen la wax da bay tok haa dëgël ci ngand ci lu jëw jàng ci mu tëri wallahi si ah wa ko jox ko gulu ya yalla joggi man ajli salik ngir tontol mu sax lolu dak mom la tontu man so mom la tontu suñ bay mom la tontu isa taru taru mom la tontu waccal mo ne gileen gi dafa am digel waccal gileem gi dafa am digal waccal gileem gi dafa am digal alaji malik ni min ajli salike ngir tontom ni sax dak ta sansewum tax na qat arkha ni libere nak ci mama mashbala ni gileem ni tantal bopam rek ndey te gileem gi tantal gi ni refere rek ba kay inta waxay atatana wax tamam inde tena fofu atnahu ابن مالك يقول وما بتائين ابتدي قد اختصر لي على تاء كتباين الخبر ابن مالك يقول الله وهو بل يقول أتاتك من وخا أتاتك من وخا ما هو ربك يا شكر أرى البيت من يالي قرام مدتا زجوج جبن لك ابن مالك إنما ينوما بتائين ابتدي قد يختصر به على تا يبقى فين جو خمي تا تون دلو كماسي لبقى تا تا سجنين تا تون دل مينا من دا دب دي جكت جوات بتفي جهن دي موتخ من أتاتنا وخ وإذا فين يكون أتاتنا وخ من أجل ذلك تنتنو سخنا وتخنا قد أخا نلبر الآن نجلم بسمامة نصبة ندم البطل مرد الفوق دفون جلبي بدفنيه بدفنيه بنيني وكاني من الفوق فتاتنا لقد دم الجس فان باب المسجد سودة تنجي فيه ما هو بدن غدان تبون تجاقي su nek li fini nak da nga nan fa nara don buntu jakka ja okay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay حاج مالك أمنا من وقفه من أتتنا وخاء نعوى بعض المسجدين أرمي من أول يا ما ثم خلوة تبارت ولا جاء ولا جاء ولا يا قلنا لكن والبدر مع الله مع الله أنه انفصال أن في أك أن لا أك في أك أرف جر لعان عن أرف جر نبقلت في نيجي في أرف جر نبقلت ala liñuy liggé ala arfu jar an arfu jar ci arfu jar ni bokku ñu liggé soy wax sabru mu ci fekke tafo yalla do da nga ala taat wa bu wax mukk sabru fi taat wala sabru an taat du ana sabru ala taat kay su fekke nak moy yalla da nga sabru an mahsiyati bu wax muk sabru fi mahsiyati wala sabru ala mahsiyati baax bu de bala nak da nga sabru fi balaa'i da do wax an do wax fi gi len gam ci suuf mi dina ngi taxaw ngeen ma tan ni ko gi len du rabbu sallallahu alaihi wasallam ما الله رجل أنها دنا وجلين لكن تك رك جلن جلن تك نبينا تك حاج مالين ندير ستوت كما خط مصابات جلن جلن برم جبا والبدر سنبي مصطفى جلن جلن جلن ما الله أنها رجل تك نبينا تك réception bi na tek di len dina tek haj mari ne touti ci wax ak rasulallah mo ñam dit jox sar sarat sar walam tanha fi mu jé ak fi mu jé arité soréw de lu yessat yess bi ki nga xam nga lu wax na bi daf ko refé kër bi ni bu tam xam ni yesu ñaaro bi daf ko fi lañ lay mom fi lañ lay rek kon kër gi fii lañ lay rab ci ngay taxaw romb jàmm ma jaas daf ci am samaam dafa def ma jaas ma jaas bi askil kalima am na ma jaas bi ak si jumla am na ma jaas bi aski jumla ci jumla moo di abrégé lu bëri fa xabadu qabdatan min asaari rasula kooku ma jaas la ma jaas bi fiw bi kalima dina am ma jaas bi ifsi dina am ma jaas bi jumla dina am xal naar yi nag bi jumla ci jumla la wax saarat dafa wax ne jëleen nga saarat dox na walam tanha te sooriwul xam nga li ci nekkoon suma rajaat mu delluwaat wa baraka mu yësaat wa jex jaawu lam yaxul yooyu yëpp mu dokkoo ci alxuraan ci mbindeelu alxuraan dafa doxal farsiluuni yuusufu daawlu farsiluuni fa arsiluuhu fa sahaaba waxaala yaa yuusufu yëpp dañ ko asal saara gileen ko doxaat na doxaat na walam tan xaa sariwul sariwul dellu siñ yosaat bu mu yosaat te taxul woon jax jaawu sanga ba lam yuxum yi jugum waxuma ak di wàcc xam nga du yoon alaaj naa di gireen bi ñetti sest la fa def dafa yées mu bañ na di wàcc mu jog dox tuuti yosaat mu bañ na di wàcc troisième sest bi nag fi la alaaj naa di génnee xam-xam boo xam ne di nga jàng ci daara yi ba sa kawar sax poqataan ba sa poqataan sax kawar dibbi jaaw te boo ko jàng bari lixu bari naagu bari bayaan bari mantiq saara walam tanha wal jax jaawu lam yu xëm saara walam tanha wa rajaa wa baraka wal jax jaawu lam yu xëm xam nga troisième fois bi ni gileen gi def gileen gi waxar si ne bi la xas waaw la tudd Ababacar gëj noonu jox ko kër bañ doon maa ko faatoo dafa xëcc ba dog daal ma boppam ci teen gudd fan la mu ne walam tan awad kel xedami taswa waxal bi yoon jógul di leen ñetti islam bu dóore tànki kanam yi aj yu gannaaw yi yësagul fi gannaaw yi ñëwee tàllalagul loosu yësagul bu daanelee kanam daanel gannaaw tàllal loos randam tal wiccax wiccax geen sóorutu soo booyaac yes mi ñëk ni bëgg wacc déssé ñu wacc trashion bi nak ala iman lan ta la famat dafa gëstu ni julen bi ramuz umi ba ak ci ci fu ñu jikko ni ni ñepp ko xade bi mëna tek ci gajima du waxam eske man ngeen yeen julen gi wallahi man ngeen ben yeen julen gi waxuma sax war ci mustafa war way cheftey mo won mustafa ci fiñ mu wara dekk ak fiñ ko wala rabo lolu modi lima yeen wolbi ba dina la ala jinali way way lem tala ala ab wa khadim allah mi tala ala ab akhiru tahal halab مجمع آية خرق خرق المهم لم تهلق تلال مالك من الرئيس من حلب حلب مشتير في الألق من تجانب يبلين دي بس كنياري عرف لين تقرار نياريون تاتون بي عدل دين للعب تاتون بي